shalom. Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat, shalom. Shabbat, shalom. Shabbat, shalom. Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat, shalom. Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat, shalom. Shabbat, shalom. Shabbat, shalom. Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat, shalom. Shalom. Op deze Shabbat legt Lega de 11e van de 8e maand, de maand Maheshvan. De parasha-lezing is op deze Shabbat uit Genesis 12 vanaf vers 1 tot hoofdstuk 17 vers 27 en heeft de naam Leg Lega. De Haftra-lezing is uit Jesaja 40 vers 27 tot met 41 vers 16 en uit de Brit Chadasha, het boek van de vernieuwing van het eeuwige verbond, lezen we uit Hebreeën 12 vers 1 tot 14. Abraham krijgt in Genesis 12 vers 1 de opdracht Leg Lega. Ga uit je land, uit je maagschap en uit je vaders huis naar het land dat ik je zal wijzen, waar ik je naar uitleid. In Genesis 17 vers 1 voegt de almachtige El Shaddai toe: wandel voor mijn aangezicht en wees geheel oprecht. Zoals in 1 Thessalonicenzen 5 vers 23 tot ons gericht staat: en de God des vredes heilige u geheel en al, en geheel uw oprechte geest en ziel en lichaam worden onberispelijk bewaard in de toekomst van onze Heer Yeshua HaMashiach. Hij die u roept is getrouw, hij zal het ook doen. En ook al lijken de woorden van zijn verbond en beloften niet uit te komen, nochtans, verbijt hem, want hij zal gewis komen, hij zal niet achterblijven, Habakkuk 2 vers 3. Want de eeuwige liegt niet, en hij heeft zichzelf gezworen om zodoende Abraham, zijn vriend, een vaste grondslag mee te geven. Omdat de eeuwige met hem meegaat en voor Abraham uitgaat, kan hij de onzekerheden van de onbekende weg en verhoudingen in het land waar hij als vreemdeling vertoeft, moedig onder ogen zien. De eeuwige doet zich kennen en Abraham leert hem aan te roepen, hem een altaar te bouwen en hem alleen te aanbidden. Abraham wandelt voor het aangezicht van de eeuwige als een vriend en vertrouwt op de oprechtheid van zijn woorden, zijn verbond, zijn belofte, ook van een zoon uit Sara, ondanks allerlei verwikkelingen en teleurstellingen. De Haftara-lezing sluit opnieuw bijzonder goed aan bij de verstrekkende thema's uit het Torah-gedeelte. Het hoofdthema is: al ben je het strijden moe en mat in je geloof, blijf de heilige Israëls verwachten. Hij zal zijn kracht in je innerlijke mens vernieuwen. Al gaan vele volken tegen je tekeer, beschimpen en bestrijden ze jou, vrees hen niet, want ik ben met je, de schepper van de einde der aarde, de formeerde der volken van het begin af aan. Ik doe de leiders der volken verdorren, maak ze moe en mat. Jesaja 41 vers 11 tot 13. Geeft al op profetische wijze de krantenkoppen van vandaag aan. Zie, allen die tegen u in woede ontstoken zijn, staan beschaamd en worden te schande. De mannen die u bestrijden worden als niets en komen om. Gij zult hen zoeken, maar niet vinden. De mannen die u bestoken, zij worden als niets, ja vernietigd. De mannen die tegen u oorlog voeren. Want ik, de Heere, uw God, grijp uw rechterhand vast, die tot u zegt: vrees niet, ik help u. Zoals ik elke ster en niet één blijft erachter, bij name roep en tezamen uitleid, zo heb ik uw vader Abraham, mijn vriend, uitgeleid. En zal ik ook u uitleiden uit de volken. Niet één van jullie zal achterblijven, zal ik daar overlaten, maar brengen naar mijn land, dat ik onder ede aan mijn vriend Abraham beloofd heb. Ezekiel 39 vers 28 en Micha 2 vers 12. Zie niet angstig rond, want ik ben uw God. Ik sterk je, ik help je. Ik ondersteun je met mijn heilrijke rechterhand, want uw verlosser is de heilige Israëls. Hij vervolgt hen. Hij gaat ongedeerd voort op het pad dat hij nog nooit had betreden. Wie heeft dit bewerkt en tot stand gebracht? Hij die de geslachten van aanvang heeft geroepen, ik de Heere, die de eerste ben en bij de laatste ben ik dezelfde. Jesaja 41 vers 3 en 4. Jesaja stelt dat zoals de eeuwige de sterren van aanvang gemaakt heeft en hun loop gegeven heeft, zo heeft hij dat ook op aarde voor de volken uitgestippeld. Jesaja 40 vers 26 en 27 gaat verder met: waarom zegt gij, o Jacob, en spreekt gij, o Israël, mijn weg is voor de Heere verborgen en mijn recht gaat aan mijn God voorbij? En dan klinkt het zo overtuigend naar vers 21, ten tweede maal in vers 28. Weet gij het niet? Hebt gij het niet gehoord? Is het u van de aanvang niet verkondigd? Hebt gij geen begrip van de grondvesten van de aarde? Een eeuwig God is de Heere, schepper van de einde der aarde. Hij wordt nog moede, nog mat. Zijn verstand is niet te doorgronden. Hij geeft de moede kracht en de machteloze vermeerdert hij sterkte. Jongelingen worden moede en mat en zelfs de beste uitverkorenen zullen uiteindelijk struikelen. Maar wie de Heere putten, verwachten putten nieuwe kracht. Daarover gaat het lied. Hallo Yadata, weet je het niet? Heb je het niet gehoord? Have you not known? Have you not heard? The everlasting God, creator of the universe. He never fails, nor is he weary. His ways are unsearchable. He gives strength to the van Abraham om op pad te gaan, ga op weg, nadat de Eeuwige aan hem verschenen was, is een eerste beproeving, een eerste toets van Abrahams vertrouwen. In Hooglied 2 vers 10 komen we dezelfde woorden ga ook tegen. Mijn liefste antwoordt en zegt tot mij, sta op, kumilach. Mijn vriendin, mijn schone en kom, legilach. Legilach is de vrouwelijke vervoeging van ga. En wordt hier vertaald met en kom, alsof het doel van de reis al duidelijk is en je op weg moet gaan. Waar naartoe? Daar waar de geliefde is. Het is een uitnodiging om hem te volgen overal waar hij gaat. En inderdaad spreekt Stefanus er in die zin ook over in Handelingen 7 vers 2 en 3. Abraham gaat op weg omdat de God der heerlijkheid aan hem verscheen en tot hem sprak, kom, lega. Het houdt voor Stefanus in en op weg gaan en je laten leiden op een weg die je niet kent, om te komen in het land dat je niet kent, maar waar de God de heerlijkheid al is en nu wil dat zijn vriend Abraham daar zal komen. In Johannes 15 vers 13 tot 16 lezen we eenzelfde indringende oproep, maar dan aan ons gesteld, opdat gij heen gaat. Er staat: grotere liefde dan deze heeft niemand, dat iemand zijn lijf en ziel inzet voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden als gij doet wat ik u gebied. Ik noem u niet meer dienaars, omdat de dienaar niet weet wat zijn heer doet, maar u heb ik vrienden genoemd, omdat ik aan u bekend heb gemaakt al wat ik heb gehoord van mijn vader. Niet gij hebt mij uitgekozen, nee, ik heb u uitgekozen en ik heb u ingezet opdat gij heen gaat en vrucht draagt en uw vrucht blijft, opdat wat ge de Vader ook zult vragen in mijn naam, hij u dat zal geven. De oproep van Yeshua aan zijn discipelen luidde toen en nu nog steeds: volg gij mij. Het leglega klinkt opnieuw en op eenzelfde wijze in Genesis 22 vers 2. Ga op weg naar een van de bergen Moria's, daar waar Abraham zijn zoon Isaak als 37-jarige naartoe leidt en hun geloof tot het uiterste beproefd wordt. Zoals de eeuwige Abraham geleid heeft en uitgeleid heeft, zo leidt Abraham nu zijn zoon, liefdevol hem leidend. Tezamen gaan zij aan zij. Abraham houdt zijn hart vast en de rechterhand van Isaak, alsof hij erop moet leunen. Hij is oprecht. Hier ben ik, mijn zoon. Abraham moet opnieuw alles loslaten en de handen in de handen van de eeuwige toevertrouwen. Abraham oefende zich om de Heer in elke situatie te verwachten en te volgen en hij putte daaruit steeds weer nieuwe kracht, ook al lijken hij en Sarai wel eens strijdensmoe en geloofsmat te worden. Abraham streed de oorlogen des Heer zoals Mozes en Jozua, Saul en David en Gideon met zijn bende, zoals zij dat deden. Abraham oefende geloof en hoop, zoals Paulus schrijft in Romeinen 4 vers 16 tot 25. Abraham, die een vader van ons allen is, zoals geschreven staat, als vader van vele volken heb ik je aangesteld, Genesis 17 vers 5, tegenover de God in wie hij geloofde, die de doden levend maakt en de dingen die niet zijn tot aanzijn roept. Hij heeft tegen hoop op hoop geloofd en is zo geworden een vader van vele volkeren. Overeenkomstig wat gezegd is, zo zal je zaad zijn, Genesis 17 vers 17. En zonder te verzwakken in het geloof heeft hij het afsterven van zijn eigen lichaam opgemerkt toen hij ongeveer 100-jarige was en de afsterving van Sara's moederschoot. Ten aanzien van de aankondiging van God is hij niet gaan twijfelen in ongeloof. Nee, hij werd bekrachtigd in het geloof en gaf glorie aan God, geheel ervan vervuld dat die bij machten is om wat hij heeft aangekondigd ook te doen. Daarom werd het hem gerekend tot gerechtigheid. Genesis 15 vers 6. Het is niet geschreven om hem alleen dat het hem toegerekend werd. Nee, ook om ons aan wie het zal worden toegerekend als wij gelovig vertrouwen op hem die Yeshua, onze Heere, heeft opgewekt uit de doden, die is prijsgegeven om onze overtredingen en is opgewekt om onze rechtvaardiging. We hebben in Abraham een sprekend voorbeeld van volharding en geduldig verdragen van trouw in het gehoorzamen, ondanks het lijden, totdat je mag ingaan, mag komen in de vreugde van je Heer. Laten we luisteren naar het lied Leg Lega en Leghi Lach. You do not know. Leghi Lach. volgt de eeuwige vanaf het moment dat hij voor het eerst geroepen werd. Zijn vader Terah gaat dan ook weg uit hun land naar de stad Haran. Terah neemt Lot, zijn kleinzoon, de zoon van zijn overleden zoon Haran, mee. Ze komen in de stad en blijven daar een tijd lang wonen totdat Abraham 75 jaar oud is. En dan drijft Gods woord hem toch verder te gaan om niet alleen zijn maagschap, maar ook het huis van zijn vader te verlaten. Terah is dan 145 jaar oud en blijft dan nog 60 jaar in Haran wonen voordat hij daar overlijdt. Abraham trekt met zijn haven en goed verder naar het land Kanaan en Lot trekt met hem mee. In Kanaan aangekomen bij Sichem verschijnt de Heere aan hem en belooft hem en zijn nageslacht dit land te geven. Abraham bouwt daar een altaar voor God die hem verschenen was. Dan trekt Abraham verder de berg in tussen Bethel en Ai en bouwt daar een nieuw altaar voor de Heere en roept daar dan de naam van Yahweh aan. Vervolgens trekt hij verder naar de Negev. Daar was echter een tijd lang zware hongersnood, zodat Abraham doortrekt naar Egypte. Daar neemt farao Sarai in de veronderstelling dat zij een zus van Abraham is op in zijn harem. Maar dan treffen hem grote plagen van Gods hand, zodat farao te raden gaat wat hij misdaan heeft. Zo ontdekt hij dat hij Abrahams huisvrouw in huis gehaald heeft. Daarop roept farao Abraham ter verantwoording en zendt hem met veel geschenken heen om de smaad Sarai aangedaan te bedekken. In een soortgelijke situatie verzeilt Sarah en Abraham opnieuw als zij bij Abimelech verblijven. Nu wordt Abimelech door God in een droom gewaarschuwd en hij laat zich gezeggen. God geeft Abimelech een duidelijk antwoord op zijn vraag waarom. Omdat Abraham een profeet is en voor Abimelech zal bidden zodat hij zal leven en niet zal sterven. Hierop geeft hij Sarah aan Abraham terug die voor Abimelech en zijn mannen bidt. Daarop opende de eeuwige de baarmoeder van de huisvrouw van Abimelech en zijn dienstmaagden zodat zij weer baarden. Abimelech geeft Abraham naast geschenken alle ruimte om in het land te blijven wonen. De mannen van Abimelech vreesden zeer voor Gods woorden tot en door Abimelech gesproken. Abraham verantwoordt zich dan naar hen waarom hij zo had gehandeld en over Sarah als over zijn zus had gesproken door te zeggen, Genesis 20 vers 11, want ik dacht, alleen is de vreze Gods in deze plaats niet, zodat ze mij vanwege mijn huisvrouw zullen doden. En ook is zij echt mijn zuster, want zij is de dochter van mijn vader, maar niet de dochter van mijn moeder. En zij is mij tot huisvrouw geworden. Wanneer we Gods waarschuwende woorden, hij is een profeet, op ons in laten werken, dan kunnen we de situatie tussen farao en Sarai eveneens als een profetie zien, namelijk een heenwijzing naar de tijd dat Jacob met zijn volkje in Egypte zou komen. Tijdens de 7 jaren durende hongersnood trok Jacob naar Egypte en plaatste Jozef hen in het land Goshen. Gaandeweg werden zij meer en meer verdrukt en vernederd, omdat er geen vreze Gods was bij de farao's in die tijd. Zij kenden de eeuwige niet en lieten zijn volk niet gaan. De eeuwige laat Abraham daarom in de eerste verbondsluiting, Genesis 15 vers 13, al zien dat die periode 400 jaar zou duren, omdat de ongerechtigheden van de inwoners van Kanaan, de Amorieten, niet eerder vol zou zijn. Tot die tijd moest Gods volk geduld oefenen en lijden verduren om het beloofde land te verkrijgen. Abraham ontvangt zo antwoorden op vragen die hij zichzelf gesteld zal hebben, waarom hem dit alles overkomt en de eeuwige hem hierin leidt en uitleidt. Abraham kiest ervoor de eeuwige te volgen, achter hem aan te gaan en niet voor de hemelse troepen uit te lopen. Dat lijkt op het oog niet zo moedig en kan al snel als zwakte, zonde of verkeerde keuze verstaan worden. Hij wil de ongehoorzamen brengen tot de voorzichtigheid van de rechtvaardige, stelt Lucas 1 vers 17. Hij is groot van raad. Zijn wegen en verstand zijn zoveel hoger dan dat van ons. Maar op de weg en in het lijden weet hij zijn volk te troosten en te bemoedigen. Hef je ogen omhoog. Jesaja 40 vers 26. Laat je troosten. Bedenk de dingen die boven zijn, waar hij regeert. Nachamu, nachamu, ami. Tzeva, ki nitzavona, ki la. Laten we bij nog enkele beproevingen in Abrahams geloofswandel stilstaan. Hij was een man van vrede, maar dat betekende niet dat alle relaties goed bleven. Abraham leed aan vele van zijn relaties, maar kende ook de diepe vreugde en voldoening van vriendschappen. Toen de broer van Abraham, Haran, overleed, adopteerde hij min of meer zijn neef Lot. Zo trokken zij samen op en groeiden hun bezit. Maar Abraham en Lot moesten vanwege het vele kleinvee wel uit elkaar gaan, omdat hun herders onderling ruzie kregen. In Genesis 13 vers 8 noemt Abraham hem geen neef meer, maar een mannenbroeder, Anassim. Daarop maakt Lot de keuze om in de vlakte van Sodom en Gomorra zich te vestigen. Daar wordt hij door de koning uit het noorden met de burgers van Sodom en Gomorra gevangen genomen. Genesis 14 vers 14 en 16 noemt dan: als Abraham hoorde dat zijn broeder gevangen was, en vervolgens dan brengt hij zijn broer weer terug. Samen met zijn bondgenoten vormde Abraham een Gideonsbende van 318 mannen en redt hij Lot uit de handen van de vier koningen van het noorden. Hier wordt in het Hebreeuws het woord ach, broer, tweemaal gebruikt. Dat onderstreept de diepe diepgang van hun relatie. Op de terugweg naar de overwinning ontmoet Abraham in het koningsdal Melchizedek, de priester van de Allerhoogste, waarvan de Hebreeënbrief in hoofdstuk 7 vers 2 beschrijft dat hij koning van Salem is. Dat is een koning van vrede. Zo staat het er expliciet. We moeten onder Salem daarom uitdrukkelijk niet Jeruzalem verstaan, al ligt het koningsdal bij Jeruzalem. Melchizedek is hoge priester krachtens een onvergankelijk leven. Zijn priesterschap is voor eeuwig gesteld op Psalm 110 en kan daarop om daarom op geen ander overgaan. We weten dat Melchizedek de zoon van God is, de Messiach, Yeshua. Deze nu zegent Abraham, de vader van alle gelovigen, die hem daarop van alles de tiende geeft. Ook wij zijn kinderen der belofte, net als Isaac, en waren in zekere zin net als Levi in de lendenen van Abraham gedacht. Met het geven van de tiende onderstrepen we de verbondsrelatie waarmee we met deze hoge priester verbonden zijn. In hoofdstuk 15 van Genesis doet de eeuwige Abraham grote beloften en sluit een onvoorwaardelijk verbond met hem. Daarop volgt de geschiedenis van de Egyptische slavin van Sarai, Hagar, die een zoon baart. Hoe ga je om met teleurstellingen in je huwelijksrelatie en je geloofsverwachting op de eeuwige? Zoals Sarai en Abraham 10 jaar na de belofte van nageslacht daar nog steeds op moeten wachten. Genesis 16 vers 1 en 2. Sarai trekt de conclusie. Zie toch, de Heere heeft mij toegesloten dat ik niet bare. En Abraham hoorde naar Sarai. Hoe lang ging het Sarah nog naar de wijze der vrouwen? En ook Abraham is met 85 geen jonge man meer. Dan neemt Sarai het initiatief en geeft haar Egyptische slavin aan Abraham om voor haar te baren. Als Abraham 86 jaar en Sarai 76 jaar is, wordt Ishmael uit Hagar, de Egyptische slavin, geboren. De vreugde is echter niet onverdeeld, want Hagar verheft zich boven Sarai, haar meesteres. Abraham en Sarai moeten de gevolgen van hun keuze onder ogen zien. Abraham doet voorbeden ook voor Ishmael, omdat hij dan nog verwacht dat de eeuwige aan Ishmael de belofte zal geven. Nu hoort de eeuwige wel naar het gebed van zijn vriend, maar vernieuwt zijn belofte aan Abraham en Sarai, die hij dan Abraham en Sara noemt. Met die nieuwe naam geeft hij hen nieuwe kracht, nieuw leven aan hun verstorven lichamen. Zij zijn als wederom geboren. Dan geeft hij hen ook de belofte van een lijfelijke zoon uit Sara. Dat maakt dat Abraham lacht. Daarom zal hun zoon Isaak heten. Na deze belofte besnijdt Abraham zich op diezelfde dag aan alle mannen die tot zijn huishouden behoorden. De besnijdenis van de voorhuid geldt als teken van het verbond met Abraham en met het nageslacht van Abraham, de zoon van de belofte, Isaak, stelt Genesis 17, vers 17 tot 27 met nadruk. Toch wordt ook Ishmael, omdat hij nog behoort tot het huis van Abraham, op diezelfde dag besneden. Alle ingeborenen in het huis en alle vreemdelingen die gekocht zijn en tot Abrahams huis behoren, vallen onder het verbond en moeten zich laten besnijden, zo ook Ishmael. Maar het verbond zelf is niet aan Ishmael, maar aan Isaak geschonken. Paulus werkt het belang van dit thema in Galaten 4, vers 21 tot 31 uit. De zoon van de slavin Hagar zal de zoon van de belofte vervolgen, tot op heden. Er blijft een strijd tussen het vlees en de geest. Ishmael kan geen vrede vinden bij de zegeningen waarmee hij ook gezegend werd. De menselijke natuur zal en kan zich zonder wedergeboorte niet onderwerpen aan Gods geest. De islam claimt ten onrechte dat zij fysiek van Ishmael afstammen. Zelfs de profeet van de tegenstander van God is niet uit Ishmael voortgekomen, maar uit de andere zoon van Heber, namelijk Joktan. Abraham en daarmee ook Ishmael is via de tweede zoon van Heber een nazaad van Sem. Zo lezen we in 1 Kronieken 1 vers 19 tot 23. Abraham moet Ishmael uiteindelijk met Hagar wegzenden en aan Gods genade en zorg toevertrouwen. Het was dat de eeuwige tegen hem zei, luister naar Sarah. Toen begon ook Abraham te begrijpen waarom het onvermijdelijk was. De relatieproblemen waren zo groot dat er zelfs een scheiding en heenzenden van moeder en kind opvolgt. Sarah peilde de diepte van het conflict tussen haar zoon Isaak en Ishmael beter dan Abraham, zoals Paulus in Galaten 4, vers 21 tot 31 uitwijkt. Ondanks alle problemen, de strijd van buitenaf en die van binnenuit, worden Abraham en Sarah niet moede of mat, maar zij putten steeds weer opnieuw nieuwe kracht. Zij vernieuwen het leven als dat van arenden en ontvangen de door de eeuwige beloofde zoon die hen beiden doet lachen, Isaak. Hen tot een vertroosting en een beloning. De Haftara in Jesaja 40 en 41 spreekt erover dat de eeuwige dat ook met de volken en zijn volk doet. Hij is onuitputtelijk in zijn kracht. De schepper van hemel en aarde wordt zelf niet moede en mat, maar hij geeft de moede kracht en vermenigvuldigt de sterkte van degene die geen krachten heeft. Er staat niet dat hij de sterke de krachten vermeerdert, maar dat hij zelf de kracht zal zijn voor de krachtelozen. De Heer zelf is mijn kracht. Het gebed, Heer maak mij sterk, is, of kan dan ook beter luiden, Heer wilt u mijn sterkte zijn. Jongelingen worden moede en mat en vallen vroeg of laat, maar de Heer wordt niet moe. Paulus zegt in 2 Korinthe 4, vers 7 dat we de schat van het kennen van de heerlijkheid van God in het aangezicht van de Messias als in aardevaten hebben, opdat deze uitnemende kracht van God zij en niet van ons. Het is goed van hem afhankelijk te blijven en hem te leren volgen in alles. Als we naar zijn woorden blijven luisteren, dan zullen we de vertroosting ontvangen en de hoop vasthouden. Laten we luisteren naar de woorden uit Jesaja 40, vers 9. O Sion, gij verkondigster van goede boodschap, klim op een hoge berg, o Jeruzalem, gij verkondigster van goede boodschap, hef uw stem op met macht, hef ze op, vrees niet, zeg de steden van Juda, zie, hier is uw God. Seretzion harimi vakoach kolech mevaseret Yerushalayim al har gavoh alila mevaseret Zion harimi vakoach kolech mevaseret Yerushalayim. Harimi, harimi, al tirai, harimi, al tirai. Imri le'are Yehuda, hine Elokeichem. Harimi, harimi, al tirai, harimi, al tirai. U luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël. Een wekelijkse bespreking naar aanleiding van de Bijbelgedeelten die elke week door de Joodse gemeenschap wereldwijd worden gelezen. Heeft u vragen of opmerkingen? Of heeft de boodschap u aangesproken? Stuur gerust een mail naar info@radioisrael.nl. Wilt u de tekst in het vervolg graag meelezen? Download dan het leesrooster op onze website. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje programmaoverzicht op Leerhuis Radio Israël. Holy, holy, holy, holy. תמתיני אחותי קלה מה טובו דודייך דודייך מיין מאיפה דודייך אחותי קלה הנך יפה עינייך יונים הנך יפה רעייתי הנך יפה of your eyes you've ravished my heart you've captured it my sister it is thine how precious is your love my sister and my bride far sweeter is that love to me than wine behold you are fair your eyes call like doves your enchanted beauty draws out my love my prince my high king my brother and my lover Let's take our fill of love with each other. bosom yearns only for me. I am my love's and his passion yearns only for me. Arise, my love. Let's softly steal away the meadow song, the vineyards, the golden pay. Softly steal away the meadows call, the country roads going away. For there I will give you my love, there I will find you my dove. Joys old and new, save them all up, beloved, for you. Thank you.

Radioisrael.nl. Het is nu 10:00. Dit is WNC, ik ben Frank van der Klucht, een goedenavond. Door nieuwe werkonderbrekingen bij KLM vallen 3 vluchten uit en moeten reizigers rekening houden met vertraging. Vakbond FNV Cabine en VNC hebben personeel van KLM opgeroepen om het werk voorafgaand aan elke vlucht een uur neer te leggen.